прийшли хмари золоті. Коли в місті оселилися небеса, коли в місті оселилися небеса, коли в місті оселилися небеса, коли в місті оселилися небеса. Читали газети, коли в серці оселилися небеса.